أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين إذن بلا واقعة ذكر كي تلورما كسدا فديك عبديت دي إلياس عليه الصلاة والسلام ذكر كي په طریقه را دعوت کول او دغه توحید ته عورت کول په شرک باندې او بیا ذکر کوي احتیاج د الله ته په خیسته ثنا او سلامتیا کې او اخر کې ذکر کوي دغه خاص عبدیت وان الیاس لمن المرسلین او یقینا الیاس علی السلام خامخا د رسولانو نو دلیګلو شو نو مفسرینو اتفاق دی چې الیاس علیه الصلاۃ والسلام رسول په بنی اسرائیل کې کله چې هغه په شرک کې اخته شو نو الله تعالی دې رسول را لېګو خو د عکرمه د عبد الله مسعود رضی الله عنهما نقلو چې ردنوم ادریس دی نو کې دی چې الیاس لقب او ادریس عالمی یا عکس باقی دا چې بهتره خبره دا وا چې الیاس ابن یاسین ابن فنحاس ابن العیزار ابن هارون ابن اخی موسی علیہ السلام الیاس ابن یاسین ابن فنحاس ابن عیزار ابن هارون معنی دا د هارون علیہ السلام د نوسی زوی دی معنی د نوسی نوسی دی کو دی چې ودوې نو دا بنی اسرائیل پیغمبر دی او مورخین بیا لیکي چې دې دا 854 قبل مسیح نواله 876 قبل مسیح پورې د دور دی تورات کې د دنوم الیا لیکل دي الیا هغه زمانہ کې یو بادشاه او چای عجیب وته وی مظهری وی چای اخی ابي وته وی دا غر طرف نه بد ظلمونه شوې دي او اصل کې دا غ بادشاه خزه ظالم و واقعات مفسرین نقل کړی دي وګړو باقی اسرائیلی روایات تی تردغه ځای پورې خبره صحیح ده چې الیاس علیه السلام په بنی اسرائیلو کې نبی دی باقی حدیث قرطبی یا نور مفسرینو ذکر کړو چې هغه ژوندې دی د ده باره کې لیکلي وو د حضرت علیه السلام باره کې او د رسول الله سره ملاقات شوی دی علامه سیوطی د امام ذهبی نه نقل کړو چې دا حدیث دروغ دی موضوعی دی حدیث د ژوند د خضر او الیاس علیه السلام صوفیانو به سند ذکر کړل او موضوعی دی علما په غیرت کوي د اسرائیلیاتو نه دی لا نصدق ولا نکذب بلکې ظاهر دا دی چې د صحت ډیر لري دی معرف القرآن کې هم لیکلو البدایه او نهایه کې ابن کثیر پیرت کړو چې ظاهر دا دی چې دا ډیر لري دی د صحت نه لري خبره ده او بعض کسان لګي ویاله صوفیان وغیرہ ناری دې ته نسبت کوي چې را دیم ژوند دی او حضرت علی السلام هم ژوند دی خدا چې د د شرک کار مقابله وا د دې وجنه الله وصف د ذکر کو چې لمن المرسلین مرسلو غره لګل شیو اذ قال لقومه کله چې وی قوم خپل تا الا تتقون آیات سوزان نه بچ کوې د شرک نه نه لريګه د الله نه چې ځان د شرک نه بچ کې اتدعون بعلا قوم شرک یخته دینه باغین هټ کوي اتدعون بعلا آیا تاسو چغی واحی بال درگاتا بال باباتا و تذرون احسن الخالقین او پریده تاسو خیستا د شکل جوڑو انکنام اتدعون بالا و تذرون کدا سویلوی جی اتدعون بالا و تدعون احسن الخالقین نمانا بیام یو آوا و دا مشاکلت دو جی رونلو چې بیا به تدعونه او تدعونه یو بل سره یو شان دي شي او تدعونه معنا تاسو را بلې او د تدعونه معنا تاسو پرې ده فرق دی د دال زور شنو معنا بدل شو د دې وجنه دغه په دې تزرونه وروړو او دا تفسیر کوي د عدم تقوا د عدم تقوا تفسیر یو کو په دې مقام کې د دې مقام کې بال داغه ذکر یو کو مفسرین وایي چه بال چو امام مجاہد عبداللہ ابن عباس اکرمہ و قطادہ اغیوی بال رب تاوی پا لغت دا اہل یمن کی مظہری ابن کثیر را نقل کریو او بیا بعض علماء علی کلیو خاسمیم نقل کریو خپل تفسیر کیا ابو سعود امراوڑی و روحلمانیم ذکر کریو چه دا یو خضاوا چنو میں بالو چاہوی سڑیو او بادشاہ لگی دلیو د جشن او عرس به مناو او خلق به غیته را بلو دا غ بادشاہ نوم بک بک بیا ویروستو بعل بک خار جوړ شو بعل بک مشهور خار دی غرب مغرب طرف ته د دمشق کی دا یو خار دی دا بود د سرو زرو نه جوړو او شل گذو گذو چای په شکل د خزو سلور سو خردی من جواران او کله کله او پکې شیطان نه وته دي سره به خبرې مبرې کولې کنا علامہ الوسیلی کلی دی ابو سعود دی کلی دی قاسمی لی کلی دارنگی نور علماء ندے پی رت کئی چا تدعون بالا تاسو شلگزی بابا دا شغی وحی او تدرون احسن الخالقین او ظاہر دا چی دادی جو کڑو نچی تدے و نیک سڑی پا شکل بے جو کڑو گور بال عربے کے خاون دا ہوئی میڑتا زوج کو خسی تم ہوئی خاون دا ہوئی گو بال میڑتا ہوئی او دې مقام کې دا اتقان کې علامه سیوطي لیکلی مو چې دا د خزینوم دی او بیا کې دې شي دا چې ته نیکه خزوا او دې بیا لګی دې دا غي په شکل د سرو زرو نه بوت جوړ کړل دا غي بندگی به کوله دا غي اولو درگاهو ظاهر ده چې سلور سو من جواران په کار کې اولو درگاه به وګنه او بادشاه هغه له اورې له تشهیر ورکړو چې خلق به سوخ پس هغه تر غونډولو او پای کې به دیګونه باندې کېدو یو لوی اورس به میله بل کېدلې و ته دې پاغې رات کړي چا ته دونه بالن آیا تاسو را بلې په حاجتونو کې بال لرا وتذرون احسن الخالقین او پرې دې تاسو هغه خېستا د پیدایش کوونکو نه خېستا د شکل جوړوونکو نه خو دې مقام کې تذرون زګوې چې تذرون په هغه ځای کې استعمالي چې رستو سره تعلق نه پری دي او هر مشرک د الله سره هم تعلق ساتي او د بابا سره هم ساتي دواړو سره ساتي کنه او کته دعونه ویلې نال ته بیا دا معنا نه حاصلې ده الته بداو چې تاسو پرې دې نه کیدی شي د سر نه پرې دې او الله ته سره ته تعلق نشته او دې خو الله سره تعلق کنه مشرک وی دیتا چې خو الله ته سجدي کوي او بل خو غیر الله ته سجدي کوي څه کې تذرونه وي او خالقین خلق بل ته په معنا را تصویر د مفسرین لیکلې دي لکه سوره مؤمنون سوار له آیات کې تیر شیو خالقین په معنا د مصورین دا څه معنا وکا او پرې دې تاسو خېستا د شکل جوړونکو نه الله دا څوک دی دا الله بدل دی د احسن الخالقین نه کنه اچھا وی وینر دې لپاره فعل مزمر دی دای مفول به دا انی الله پس کوم باغې چې الله دې کنه الله الله ربكم جستاسو رب دي ورب آبائكم الاولين او رب د مشران استاسو پخوانو دي فكذبوه نو دي هميشه تکذيب کو داغو دانشي وخت کړل دي دو وخت کړل دي لا فعل کرر استمرار دپاره راځي ها فکذبوا دعوا على تکذیبه اصروا على تکذیبه فکذبوه ودي همیشه دروغ جنګن هغه نفاین نوم لمحضرون یقینا دی به خامخه حاضر کړی شي په عذاب کې الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله تعالی چې بچ ساتل شي دي نیکان خلق دي او هغه به د دین الله بچکی صحیح دا ده چې دا استثناء د اصل کې د ضمیر د کذبوونه نو نیکان پکې په هر دور کې لګي یا ډیری او غیر الله توحید مني ناغیب الله بچکی دا غینا وترکنا علیه فی الاخرین او پرخود دمون پد باندې پرستانو خلقو کې خیستا سنام پرخود چې خلق دا ذکر کوي صفات بیانې دعا وته کوي الا سلام علی الیاسین سلام دی دا الله د طرفنا په الیاس علیه السلام باندې په الیاسین علیه السلام باندې الیاس او الیاسین دا دواړه ویل کیږي غور دا چې مراد دې سره الیاس ته خو عرب کله کله پاسمای عجمیو کې تصرف کوي د خپل اسانې لپاره او مقصد ته پکې نقصان نه وي دیو جنا دا سی وي بلکې ډیرو نمونو کې دا سی تصرف شته جبرئیل او جبرال دارنګ میکائیل او میکال او الیاس او الیاسین کنه په دې مقام کې الیاسین الیاس علی السلام یې او یا آل یاسین دی نو آل یاسین مانا یاسینم دغه پیغمبر یادی الیاس علیہ السلام او بهترم دارا چې الیاس الیاسین لکه د توری سینین توری سینا پشان دی توری سینام ویلی شي توری سینینم ویلی شي کنه یا میکائیلم ویلی شي میکالم ویلی شي دا عرب د تخفیف د پردا څخه کوي سلام دی د الله د طرفنا په الیاس علیہ السلام باندې ان کذالک نجل المحسنین یقینا موږ دغه شانتي بدلو ورکو نیک عمل وتا خسته عمل کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنين یقینا دې زموږ د خاصو بندگانو ایمانوالانو خاصو بندگانو نو د ټولو انبیایو بارکه دا وي و ان لوط ول من المرسلين دې زنه پنځمه واقعه ذکر کوي یو سل ته ډیر شپوري او په دې کې احتیاج د لوط علی السلام ذکر کوي پخپل نجات کې او د اهل په نجات کې او په هلاکت د قوم کې سره د زجر او تخفیف نه منکرین وتا و ان لوط ول من المرسلين او بشک لوط علی السلام خامخا د لګلو شونو د مرسلین نو اذ نجیناهو کله چې اخلاص ورکوم هغه تا او اهله او بال بچ دا هغه تا جمعین ټول وتا الا عجوزن فی الغابرین مگر بوډه چې وا په پاتې کیدونکو کې بوده سوکوا دلوت علیه السلام خزه ده کافرون آغا پاتشوا ده قوم سره پا عذاب کی یا ده دین پاتشوا دکه بازی ہوئی اغام ده دین اووتا دکه سنگ چی دیدش پی اووتا لنوی غوم اووتا و آغا بچ نشوا عذاب کی را گیره شوا ولی ده آغی سا خمرگره وا کورانه التوا خاندانه التو رونه التو مور پلاره التو او دا غی سر عقیده کې او شان ونه زکه الله هغه غی سر غرق کړ الا عجوزن فی الغابرین غی سر تباک مگر بوډه چې وا په پاتې کې دونکو کې ثم دمرن الاخرین بیا تباک له هلاک له مونږ غنور خلق هغه نورم تباک او انکم لتمرون علیهم مصبحین او یقینا تاسو خامخات لرات لکوي پاغي په وخت د صبا کې مصبحین د عربو ملک داسې دی چې د مکه نه بدی وتل او روان بشو سفر د تجارت پہ کاو نو چې سار بر روان شو نو ما خام به د غزه ته رسیدل اورا د قوم لوط د غزینو چې کوم ځای کې عذاب د لوط علیه السلام په قوم راغره او د ګټو باران پښیو اچھے ما خام به وتل نو سار بر او رسیدل اوس دې مقام کې وی سار تاسو پاغه تیریږي سار دغه چې عربو باکثر مزل د شپې کاو قافلی باکسر د شپې چلی دی او اداغی وجه دارا چې د شپې مزل هم ډیر خکیږي او داغی بیابانونه دی مزل پکې هواري روډونه خو نه دی بیابان دی پای کې بروانه د شپې مزل پکې ډیر خکیږي د شپې دی مزل کې لک برکات هم وی را غونډيږي د دې وجه نه مصبحین ذکر کړو او مقصد به دې کې دای چې ما خام روان شې نو سارو راځي او بل لیل چې سار روان شي نو د شپې ورسې نو لکه ویو بل لیل د شپې نو کله چې سار روان شي د شپې ته ورسې افلا تعقلون نو عقل نه لري عقل نه کار نه اخلي وګوره لکنه چې دغه خلق سره مونږ سوکلو ګوره دی واقعې د لوط علی السلام کې یو عجیب نقطه چې دې کې سلام او انه من عبادنا المؤمنین نه ذکر کړي نورو کې ذکر کړو کاولې اشاره وا چې نوح او ابراهیم او موسی او الیاس علیهم الصلوات و التسلیمات دا هغه انبیاو چې دا غید قتل کولو اراده قومونو کړې وي لیکن الله د طرف نه اغي ته سلامتی او حفاظت ورکړل شي او کنه او درود علی السلام د قتل کولو د اراده ذکر نه دی شوی شرطه او د دې وجه نه ذکر نه او دارنګي د مکه انبیای کرام چې او پاغي دعوت الی التوحید کې ډیر تکالیف راغلي دي برداشت کړی دي او وروسته د وفات کېدو د اغي نه باز خلق لګیدل د اغي د اولوهیت عقیده یې ساتلې وي او درود علی السلام حال داسې نو د دې وجه نه دلتا انه من عبادنا نه ذکر کړل کی دي نور حکمتونه مې او بصیرین حکمت ذکر کړي لکه شیخ القران هم ذکر کړل دی احسن الكلام کې والله علم وان يونس ال من المرسلين دا هم واقعا ده د دې زنه او مکه سره یو ځای کوا شپږم واقعا دا په دې ځای کې واقعات ذکر کول د انبیای کرامو د دې نه مخکې درود علیه السلام واقعا ذکر شوا او دا غی نمخ کی دا بلا واقعا ذکر کلا دا موسیٰ علیه السلام او دا حارون علیه السلام اگه چه دو واقعی صحابه نداو بیا اومیه چه اگه یو واقعی صحابه نو اگه دره ما پر پسی دا غسل ورم او دا الیاس علیه السلام دا لوت علیه السلام دا پینزم او دکا دا غد دوار یو دا حساب که موسیٰ و حارون علیه السلام نو دویم ادره بشی دره ما سل ورم بشی دا پینزم او دا شپگم دا اومیه پوچی هغه یو حساب کې کنه موسی او هارون علیه السلام واقع یو حساب کې نه هغه درې مو واقع شو نه دا مخ کې سلوره مشوا نه دا اور پسې پنځم مشوا نه دا بل شپږم مشوا یې نه یوه وسه نه دې له حاصل شپږم جوړیږي خدا هو انبیا دی اصل کې کنه کوم موسی او هارون علیه السلام ډېر یو ځای راځي ذکر کړی وو و ان یونس لمن المرسلین دې کې ذکر کړي تفصیلی حال د یونس علیه السلام په بیان د عبدیت داغه کې په پنځو طریقو وګوره رسول دی دریم دا چې بی اجازه ته تلو دریم دا چې خسنی اچولو کې پړ شو نو سلورم دا چې مئی تیر کو نو پنځم دا چې تسبیح ویلا او احتیاج د دیم ذکر کړل په سلورو طریقو باندې یو دا چې الله را وېست د مئی د خېټې نه بل ونه دا غد پاسه زرغونه کړل د یقین د کدو دارنګ بیا دریم لګلو پر رسالت دد او سلورم د لمتا اور کول نو دا ټول دلایل دی بده یونس علیہ السلام دا الله سره شریک نشي کېدی او نه شفیع قهری کېدی شي و ان یونس لمن المرسلین او بشکا یونس علیہ السلام خامخا د لګلو شو نو د انبیاءو نو د مرسلین نو د رسولانو نو اذ ابقا کلا چې بی اجازه تلالو ال الفلک المشحون هغه کیشته ډکه شوی تا ور بی اجازه څنګه تللې اصل کې د تو ویل شي چې په دې قوم عذاب را روان دي دا چې کوم نه مني او دا قانون دی الله چې بیا نبی ته خاص حکم راځي په خاص وخت کې چاله وزه لکه د لوط علیه السلام بارکه تاسو ته تیر شي دي چې ملائک رااله او ته وی زید شپې شپې زی وزه او شاته موږ وره کنه نو ته دا حکم ته انتظار نه کو دا اجتهادي غلطي دی غلطي نه اصل کې په دې اجتهادي غلطي خو الله یو اجر ورکړي مقام نام بیا وشته کنه نو دا هغه خاص اجازت ته صبر نه کوي عذاب را روان دي نو په خپل خوخه وته چې لا د دریاب غاړه ته ورسېدو الته کیشته وا هغه کیشته کې سور شو او چې مزله د دریاب غاړه ورسېدو نو کیشته پړه کې دوه شو فلک المشحون مشحون ځکه و چې د خلکو نه ډک او ورلوډ وا هغه وی مونږ کې کسان ډیر دي او څنګه قرباني وکړي پوری دانګي چا خو کې سي ذکر کړل وی چې یونس علی السلام وی چې نزدانګه مګې وته نه ته خو خسړې دا چې ته کې دي شي هر څه چې بار صورت اغه بیا په دې باندې چې را پخپل خو خو سوګ نه دهنګي نه راشه خسړې وکای نو فصاحما اغه خسړې واچو صاحما مصاحما مقارعه دا خسړې چول دوی قران دازي چول دوی فصاحما نو خسړې واچو فکان من المدحدین نو شته د کمزورونه په خسړو کې متحزغه ته وي چې هغه په خسنې کې مغلوب شي دې مغلوب شو مانه خسنې په دچا وي درې ځله واچو درې واړه ځله د پنوم باندې راووت او دې ته زه اب به ابقم پوښ اجازت خو نه راغسته ابقا چونکی دغه اجازت نو غسته شوی نه داغینه تعبیر په اباق سره کو اباق دی ته وی چې مرای د مولانا او تخلی او بیا قرطبی یا نور مفسرین معنا کوي د مبرد معنی نه کلکل دی چې اباق کله په معنا را تباعد راځي ابقا معنا لری لاړو چې لاړ د دریاب غاړه ته ورسید نو بای کې سور شو کیشته کې کراشه په دې خاصه مذاب را روان دي تخپیول نه وباسه نو فصاحما فصنه چې واچو نو شدې د مغلوبونه په خسونه دا حز اصل کې خویدوت وي د غرزول شوونه په دریاب کې داسې معنا کول شي د کمزور شوونه د پلوونه په خسونه کې دا معنا کول شي فالتقمه الحوت نو نوای کاغل رمي التقام دې ته وي چې د شینه لقمه جوړه کې دریاب کې ډېر غټ غټ میان یې الله او مې ته حکم وکړو چې زمای او بند دریاب ته ټوکی خو چې تاخلو وا ذکرېس تاګېدې دلاړ شي او دا به ورې ته د حفاظت کې نه حفاظت ته پاره کړه حفاظت وکړي فل تقمه الحوت نو ور تیر کدل را مې او هو ملیم او حال دا چې ځان ملامت کاو چې دا ولې صبر مېونه کړو ستو پوښو چې غلطي وشو انسان دی واغه غلطی نه ده چې زما ستانه کوم کیږي ګوري دا د نبی مقام دی د ته اجتهادی غلطی وی او اجتهادی غلطی ګوري مقام د ثواب کې راځي تاسو ته بار بار ویل شي مجتهد چې کله پیاوزه کې خطا شي الله علیه او اجر ورکړي ابو داود کې حدیث نه دی او چون کې نبی دی ا مقام او چت نه حسنات الابرار سیئات المقربین د دې وجنه الله جل شانو په امتحان نه اوست او هو ملیم یا او هو ملیم او حال دا چې د تسبیح ویونکو تسبیح وی دا الله پاکی بیانولا او هغه تسبیح تاسو ته راشوي دا سورې انبیاء کې دی وی وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دی وی الله جل شانو تسبیح چې شروع کړه نو فلاولا انه کان من المصبحین نو کنو داسی چې وی دې د تسبیح وینکو نه للا به صافی بدنه نو خامخا یې سار شی وو په ګېړه د مې کې الا یوم یبعثون تر ورځې د دوباره ژوند پوری دیوال دې سار شی وو لولا انه کان من المصبحین دا تسبیح زور ها او الله دې کې اهمیت دا غي ذکر کړي چې پتا سخت رااله کنه تکلیف راغنه د الله پاکي بیانوا او سوره چې دا الله پاکي بیانې الله وتا باندې غسخت اساني ښه دې وجنه بخاري چې په کوم کلمه باندې ختمه او حديث کې راتلو چې دا د کلمې دي چې الله ته ډېر محبوب هم دي کله کې درون تولم دي او پجب ډېر اساني هم دي خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان محبوبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اغم تسبیح ده کنه ته تسبیح ډیر لوی فایده ده دا ګټه فایده چې الله جل شانو بتا د مصائبنا لرقی وباسی په دې چې مصیبت برازی نه مصیبت خو به دوم راغله ده په نبی راغله ده مصیبت براشی تکلیف براشی فاغه تکلیف کې به ته اون زور لشي الله بر ته وباسی دا تکلیف نه بتاله مخرج وګوري زیدو وباسلو او دا په استغفار سره هم کیږي استغفار هم د تسبیح یو شکل لکه چې بنده ځان ډېر کمزورې غني چې الله زمانه ډېر ګناهونه شوي دي غلطي رانه شوي دي په ځان مې ظلم کړل دي دا غوړه لوی خلق دي لیکن اغین دا وایي چې یا الله ما ظلم کړل دي ما زیاتې کړل دي خپل ځان سره ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ادم علی السلام دعا نو دا دوم دعا دا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين من الظالمين من خپل برحمه کما کړه ځکه د نبی مقام دی ابو بکر رضی الله عنه نبی له سلام لراغه دا غیار غار دی خریم دی او نبی له سلام خپل یو مخه کوي وی دا هر چا چې په ما سره احسانات ما سره کړو ما د غي بدله دنیا کې ورکړي دا سیوا د دې سرینه چې دا بدله به الله ورکړي دا سه احسانات ما سره کړی دي کنه چې دا غي او عمر رضی الله عنه یو زلوی وی ابو بکر رضی الله عنه کمال هغه شپه صرف دا غشپو بخنه ما دوږي دا ستاشوي چې کوم نبی له سلام سره تیرې کړي د هجرت لچ کله راځي مدینه ته راځي هجرت وکاو وی زول له ټول عمر دا بندګي ورته تورو شت مقامله او قران وته صاحب ویل دي اس قال لصاحبه لا تحزن ان الله معك هغه نبی له سلام ته بخاری کی روایت راځي وی دا الله رسول ما ته دا چې دعا وخه چې د موس په اخر کې وایم کنه لکه مونږ چې کوم ځای کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا وای نبی علیہ السلام ته دعا وکړه وی دا چې وای چې اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا الله ما په خپل ځان ډیر ظلمونه کړی دي. ابو بکر رضی الله عنه دی ګوره هغه مقام کې دی لیکن هغه ته دا دعا کوي ما ته کوم کو جایو د دې وجه نه هر مقام کې بس ځان خطا او د الله تنزیه دا به تا ته تکلیف نه وباسي. لولا انه کان من المصبحین کنه دې د تسبیح ویونکو نه د الله د پاکی بیانونکو نه للبی صفی بدی نو ایثار شی وو په ګېډه د مئی کې لایو به بسون تر قیامت. او تسبیح هغه ته مو وی کنه ځکه علما وی چې دا ډېره بهترین دعا ده چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بهتره دعا ده. وګوره لا اله الا انت په دې کې د الله اوشد شان ذکر کوي چې معبود حاکم نفع د نقصان مالک ژوندې کوونکي مړه کوونکي مشکل راوستونکي او د مشکل نه ایستونکي بل څوک نشته. لا اله الا انت بیا وایي سبحانك الله ته د هر عیب نه پاکي د هر نقصان نه پاکي نو بیا خپل عجز بیش کې اني كنت من الظالمين ما خپل برخه کومه کړې ده ما خپل حصہ ثواب کومه کړې ده. نو قران کریم وی فنبذنا هو مونږ داغه اغه تسبیح قبول کړه داغه دعا هم قبول کړه فنبذنا هو بلا را نو غرزو مونږ غلرا پډاګه باندې مې ته حکم شو چې اله غاړه ته غرزوا اغه خلو واځ کړو غاړه ته وروښت هارا ډاګ میدان ته ویخه او دا دریاب کې چې دې روانو مې په ګډه کېو نو د موصل کلی ساحل چې د موصل علاقې داغې ساحل کې دی وشته او داغې په غاړه باندې غدر یا غاړه میدان دلوي سارا دی پای کې نه بزنا هو چاوي طرح نه هو مو وشته معنا الله مې ته حکم کوم مې وشته نو الله ته حکم شوی دی ځکه الله ځان ته نسبت کې نه بزنا هو مو وشته اسباب عمره جوړ کړی دی ښا او یا په معنا ترک نه هو پری خو دم هغه بل عرا ابن العربی صحرا ته وي امام خوشوی کلاو میدان ته وی فضا ته ابو عبیدوی الواسع من الارض کلاو زمکی ته وی فراوی العرع المکان الخالی عرع ته وی خالی زیت خالی داگی ته خالی میدان ابو عبیدوی وی عرع وجه الارض ته وی کنه مخد زمکی ته نو بل عرع په داگا په میدان و هو سقیم او حال دا چې دینا جوړو بدنی بیمارو لکه بچی چې د مور نه پیدا شي بدنی کچی بدن کچی که معمولی سخت شی سره جنگی کی زخمی کی کی کنه. خو دلته سوال لري چې سوره قلم نه سل وی آیات کې دی لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. دام دی یونس علیہ السلام حال ذکر کی کنه چې که الله نعمت دل نه را ګر کړي دا الله نعمت ته نه را رسیدلې ته دیو په ډاګ میدان وشته شی په حاله به او دلته وی الله وی مونږ وشته سقیم وکنه نو سقیم بدحاله نه نو اعتراض راغی چې تعارض نه راځي د سوره قلم دا آیت سره 49 نمبر آیت سره نو جواب وکا چې د سوره قلم مطلب دا دی چې د مضموم حالت نه الله بچ کو او د دې آیت مطلب دا دی چې په غاړه باندې وګرځو صرف بیمار وو لیکن مضموم او بدحاله نه وو. الله په انبیاو بیماری راولي خو بدحالي به نه راولي بدحالي ځان لذیذ دی. تاسو ته ما هغه مقام کې ویلو چې سوره یوسف کې چې ابن کثیر لوی تفصیل کړی دی چې بعضې کسان وایي ایوب علیه السلام ډېر سخت دی کې مبتلا و جي په بدن کې چینجي شي او چینجې به کته پرېوت او هغه به راواغست او بیا په هغه دی کېښود او چا ورته وی ولي وي دا ځکه د رزق زما دې بدن دا ټول دروغ دي اسرائیلیات دي. الله انبیا د امراض منفرونه ساتي بیا په کې چا ډېره ګستاخي کړې ده مزه نقل کړي دي واقعات مفصل خو ذکر کړي دا الله بلا د یو ځای بل ځای نه چې په ډیران کې پروت و د نبی دا مقام دی چې په ډیران کې به پروت وي. خدا الامراض منفر جدا مرض پہ ہو بیماری پہ ہو تکلیف پہ ہو محمد رسول اللہ باندې راغلی وخت و وخت کله اختزخ میشوی دا یوم عاشورو ته په خوګدا کله اخر کې تبې نیولې دا له یو له سوې مسلسل ته بشوی دا کله مین مینس کې نورې بیمارې پہ راغلی دي تمہاره د وجه الحرق پہ راغلی دي غزه هرې چې خړلې یو يهودنه چې کوم په دا کې چولې نبی له سلام او سي اثر مخصوصون په دې مړای کې اخر کې به سخت ډیر وچا مړای کې ماغه د زهر او غاثر دی نو دا بیماری خو په انبیاء او راځي خو امراض منفره په الله نه راولي دلته سقیم ویل دي او سقیم بدحاله خو نه بیمار دی ٹھیک ده او بیماری دا او بیماری چې په نیکان او راشد الله له طرف نه نو دا غي درجات په الله اوچته امتحان دی او هو سقیم عذاب خو نه دی وهو سقيم حال دا چې دی ناروغ وانبتنا عليه شجره من يقطين اور ازرغون کوم په د باندې ونه د قسم د کدونه د قسم د کدونه معنا د اخره د بدن ډیر کچا دی چاوه درې ورځې پاتې شه او چاوه اور ورځې پاتې شه او چا پکې اخر دا کولم کړو چې لوی خرځي والله عالم وعلمه اتم واحکم الله توبه ته چې سورو او دور وخه تیر کړه دی چې نور په دونه لګیدا او دا بدن کچا شوی دی کله چې بدن ته پټه مټه واچولې شي چې الله سیا سماتی کنه او لشل و دغه پرانه دي لاندې ځکه چې شوی ښه دغه شان کچا شوی دی بدن سرمن کچا شوی دا داغه تنظیم وکړو چوام بدن علی رازرغون کلم په د باندې شجره تم می یقطین ونا د قسم د کدونان د قسم د کدونه یقطین کې خلکو خبرې کړې ډېر بهتر امدار چې یقطین دا کدو ته وي قاسمی او نور علماو لیکلی وي ا دغه وجه دار چې ردی پانه ډېرې غټي غټي او بل دا چې ردی سور یخ دی او خواب خلقو کدو چوپال باندې ورچو دې د پاره چې لاندې زی یخی جنور په لوشي کته نه راځنه زی یخی او بل غټه پیدا پکې دا ده چې کوم ځای کې د کدو پانه وي خوري د نورو بوټو په نسبت نه هلته مچ او ماشی ډېر کوي مچان او ماشی نه یو بدن خو داغه داسې شوی دی چې نبی دی لیکن دی خو انسان کنه ندی وجنه بدن کچه شویلی چیلی پیس شیکی نینو اغدا تکلیف رسی کنه نزکه پی اللہ در کدو گو نروفی دولا یقین قرعی تاوی قرع کدو تاوی خواه نونگ جو دلا پیتا کدو آیو در گولی کدو او در گولی کدو در انبیاء و قرآک تخواه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانه تطبع دبا دبا و تمو یا ربیک در گولی کدو پسی بی اللہ سگردو دور فخو دبا پسی بی اللہ سگردو حالانکه حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہدایات بور کول کنا چې تاسو کله خوراک کوئ د خپل مخ نه خورئ لیکن کله چې کدو ټوټه به پرته کدو ناغه پسې به لاس درځو داولی ځکه کدو د قیمتي سیزوم دی د محمد رسول الله خو امام شافعی رحمه الله وې په د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو ډیر خوخو یو تن خوکه ناس توغه ډیر چیز ما خو نه خو په تاسو ته منه تانی خوخو زما وی دومره خوخی چې د محمد رسول الله خوخو نه زما خوخ دی زما وی خوخ دی اګوره په دنیا کې داسې مرز نشته چې پای کې کدو بندې داسې مرز څوک نشي کولای چې پلان کې مرز دې کدو ګوره د ګولې کدو خو کدو دي کنه نن هغه خان والا چې کوم د شوګر د پاره چاټونه دا کړی دي کنه نو پای کې ویلې کدو خورې شي به په روزمره کې ځاګانو کرا اوس تر ستا چې کدو خورې شي حالانکه خو غواله دي پکې لیکن به هم خورې شي ستا شوګر د پکې نو ځان نشته نو یقین دی ونه کې ډېرې فائدې وي الله په خپل ندی د غلط راځر غون ټو کې دي شي دا برکات پکې الله د دیو جن واچول چې دیو نبی بچاوې باغې باندې وکړو وام بتنا علیه شجره تم یقتی وارسلناه الی مئات الف او یزیدون او له کوم دی دوباره یو لاک کسانو ته بلکې زیاتې دل او په معنا د بلخه یو لاک کسانو ته ملګر مئات الف معنا سل زرا سل زرا څه یو لاک کنا او یزیدون معنا بل یزیدون امام فراوی الى او دلته په معنا د بل دی قرطبی او نور مفسرین دا قول نقل کړو بلکې هغه زیاتې دل ور دې مقام کې د دې مقصد دانل چې کنه دې اوس نبی شو چې الله وی ارسلنا هو دلته بعض مفسرین د شهر ابن حوشب یو روایت نقل کړل چې شهر وی چې دې تر اوسه پیغمبر نو زکه دې ګناه شوی او اوس بیا الله پیغمبر ک کنه نبی ته نه شوی دې نبی نه نبوت نه مخه ګناه کیږي هغه علما رد کړل چې حدیث انتهائی کمزور دی بلکې بدې کې دا کم راوی دی شهر داغه بارک امام مسلم قد مقدمه کې لیکلی دی اوله مقدمه کې چې ان شهرا ترکوه ان شهرا نزکوه شهر علماء پنيزو والل شهر علماء پرېخې دی دا څه حیثیت نشته دی واه انتهائی کمزور دی دا څه حیثیت دی وای نو ان دلته کې دا مطلب دی چې هغه کسانو ته ویل غل الامی اتی الف اغه زرو کسانو ته چې کوم ته لګلو اغه ته لګل شي خپل قوم تراغې کنه ولي تاسو ته تیر شو مخکې سورې یونس کې چې الله دا غي توبه قبول کړي و الا قوم یونس استثناء تکړي و ها چې قوم د یونس علی السلام توبه امنو فمتعناهم الہین کنه اغه ایمان وروړو نو موږ له فائدې ورکړي تر څو وخت پورې نو سوال هم تک دارات چې را قوم باندې چې کله عذاب راشي نو بیا خو توبه نه قبليږي و عذاب نو صرف علامه موجود شو علامه دا چې پیغمبر وته دا غیو بل سره وګونیدل چې بای سره نخ کاری نور کله به مسلې کولې روبو ته اوس نشتا ته چاوي غتلې دي یو باغ یې راغاله نور خو کویدل چې سره حق پرست دي او دا نبی و د الله ته په زندګۍ کې دروغ نه دی ویلي، خیانت نه دی کړی، پر دې حق نه دی والي. ریکارډ یو ته معلومه وي، زر مشران ته وي الته مظهر لیکلی دی بیا سورې نس کې مشران ته وي سړی دنه وته توبه وباسه کني غر کېږي عذاب را روان دی. یو هغه دور کلکه توبه وباسه، دور کلکه توبه چې د چا په دیوال کې با پردې ګټه کته ویخ کې لګېدل او ټول دیوال به تر کوټې راو غرزو او لاندې به غټه راو باسل هغه به مالک نو ورکړل شي ما ته معافي وکړه داتا وا پردې حق ادا کړه الله دې عذاب رسول او بیا الله دې ولې غریتم دا یاد و میاشتې تیرې شوې دي یا میاشتې را شوې ده ډېر وخت پس بیا ما خپل قوم ته یو سوال درازي چې دلته خو او استعمال کنه چې یو لاک تا یا زیاتې دل یزيدون څه مطلب دی وی زیاتې دل کنه نور نور کسان ایمان تراتلو یو لا کو خو ورسره ډېرې دل یادا چې بچی دا غي وشو هغه بالغان کېدل یو لا کسان نو خامخا پکې لشل کسان یا سل کسان دا چې هغه بالغان کېږي نو زیاتې کېږي کنه یا نور بچی به پیدا کېږي او یزيدون فامنون ایمان راولو فمتناهم الہین نو فیدی ورکمون اغیت تر سو وختام دغه پورې غځم باب ختم شو اخو درم باب دې بیا و ته ګوره وإن إلياس لمن المرسلين أو بشكا إلياس عليه السلام خامخاو در رسولانو نه إذ قال لقومه کله چې قوم خپلتا الا تتقون آیات سوزان نه بچ کوي د شرک نه اتدعون بالا آیات اسرا بل په حاجتونو کې بال لرا وتذرون احسن الخالقين او پرګد تاسو هغه خيستا د جوړونکو نه خيستا د تصویر ورکوونکو نه خيستا د شکل ورکوونکو نه یا خیستا دا پیدایش کون کنه اللہ جی اللہ دے ربکم ستاسو رب دے و رب آبائکم الاولین او رب ستاسو دا مشرانو پخوانو دے فکذبو ہو ناغی امیشہ دا روزن گناغا فا انہم لمخزرون یقینا اغی بخامخا حاضر کرشی فعذاب کے اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ چی بچ ساتلی شوی دی و ترکنا علیہ فی الاخرین او پری خودمون پاغ پرستنو خلقو کی خیستا سنا سلام علی الیاسین سلام دی په الیاس علیہ السلام بچو دی دا الله دا طرف نه په الیاس علیہ السلام انا کذالک نجز المحسنین مونږ دغه شان بدل ورکو مخلص وتا نیک عمل وتا خیسته عمل کوونکو تا انه من عبادنا المؤمنین یقینا هو هغه د بندگانو زمون ایمان والنه و ان لوط من المرسلین او بشک لوط علیہ السلام مخامخ رسولانو نو اذ نجیناه کله چې خلاصې ورکوم اغلا او اهله او قرانه دا اغلا اجمعین کولولا إلا عجوزا في الغابرين مگر بوډه وا په پات کېدونکو کې ثم دمرنا الاخرين بیا هلاك المنغ نور وانكم لتمرون عليهم او يقينا تاسو خامخارات لريګه پاغي باندې مصبحين په وخت صبح کې او بالليل او د شپې افلا تعقلون ان عقلنا لره ان عقل نکار ناخله وان يونس لمن المرسلين او يقينا يونس عليه السلام خامخا د رسولانو نو اذ ابقى الى الفلك المشحون کله چې بی اجازه تلاړ اوغه کیشته ډکه شوی ته دخل کو نه فصاحما نو خسنه واچوږي فکان من المدحضين نو شدید مغلوبنا دلته علما او مسله کلی چې خسنه چول شيخه محمد رسول الله سلام درې موکو کې بخسنه چاو کله چې jihad لبته نو خپل زنانو کې به خسنه واچو چې کوم یو ځان سره بوزم دارنګ دیم تقسیم د میراث کې هغه کې مخسنه چول شي ولی رونه دی ټیک د چې دامز مکه را دامز مکه ده خو یو قیمت لري بلبل لري بلبل نه پای کې دی او بل سره اختلاف تا کیږي اگر چې یو لسری بد او بل شل ده خو یو خوګه ده او بل ترخه ده مثلا نو پای کې خسنې واچي مشران ولګي او خسنې واچي نو په خسنې باندې چې چارو خيږي نو بیا سنې چې بای په خسنې راوخه تا کنه یا زمو قربانو کې خلق ټیک ده چې غوخه دام کې لودا دام کې لودا خو کیدی شي کې پاډو کې پای کې یو وډو کې په دا یو جن خلک تقسیموي په دې طریقه هغه ته وي مخواړه او دا له چانه او دې پلان کې خپله طریقه ده دا غزه کې دام جایز دي دا خصنه جایز ده خو په داسې مقاماتو کې ګوره خدای جواره په شکل کې نه ته جواره خو جدا شي دي هغه خصنه نه دي چې کنه هغه په خصنه باندې راوخو ته په خصنه نه او ستاله کې پیسې ولګي بل ډېرې ولګي دي په خصنه نو تام 3000 روپیا ورکول هغه ورکول او موټر سایکل دا غره وو ته بدرین کیس باندې استاغه په شلم روزي او په تم نه لګي چې په شلم راځي کنه راځي اغه په دې مکه یاست او نو بعد کسان خبر سود دی لراولي بیا ښه بار صورت مفسرین لیکل دا مطلب دلته دی مقام کې چې دا څه کې دی شي چې خسنې وشي او په داسې ځای کې وشي چې نزاع پیدا نشي جګړه پیدا نشي فسامن خسنې واچو فکان من المدحدین نشاغه د کمزورو نه د مغلوبونه د پلوونه په خصنی کې فته کمول هودو نو ورتیر که د لرم مي وه ملیمو حال دا چې د ځان ملامته کوو فلاله ان هوکانه من المصبحين نو که نووي داسې چې بشه کوي دی د پاکې بیانه اونکو نه نو که نووي دی د پاکې بیانه اونکو نه لله ب سافی بدنې نو خامخات ایثار شوی به وخت به تیر کړو په ګېړه د مي کې اله یوم یبعثون تر ورځې د دوباره ژوند نه پورې فنبغنا هو بلالا نو وشته مونږ غل را پډاګا پډاګا د دریاب په غاړه د دریاب او هو سقیم او حال دا چې دینا جوړو وام پتنا علیه اورا زرغون کړه مونږ په د باندې شجره تنونه می یقطین د قسم د کدونه وارسلنا الى 100 الف اولی گمون دی دوباره یو لاک کسانو ته او یزیدون بلکې زیاتې دل او په معنا د بل له پامنو نغی ایمان نوړو په متا نه هم الہین نو فیدی ورکړم اغیله تر سو وخت پوره